Doamne, unde cade lacrima de miliardar? Acolo să crească un copac cu bani. Vreau să stau cu lăutarii, să nu muncesc în zadar, cu o mână pe țigară și cu alta pe pahar. C-am alergat o viață întreagă, mamă, uite, sunt bogat, dar nu iau nimic cu mine, mă-ntreb dacă merită. Soldul și anii număr în banii, hoinărind ca toți golanii. Timpul așa m-a purtat, de familie separat. Doamne, unde cade lacrima de miliardar? Acolo să crească un copac cu bani, să cumpere, Doamne, timpul ce eu nu-l mai am, și să mă oprească din goana după bani. Ce mi-ai dat banii dacă n-am folos de ei? Sufletul meu nu se încarcă nici cu un munte de lei. Am fost prezent doar pentru alții, mamă, sunt sătul de ei. Tot ce-am adunat în viață s-a dus pe vin și femei. S-au dus și anii număr în banii, hoinărind ca toți golanii. Timpul așa m-a purtat, de familie separat. Doamne, unde cade lacrima de miliardar? Acolo să crească un copac cu bani, să cumpere, Doamne, timpul ce eu nu-l mai am, și să mă oprească din goana după bani. Hoinărind ca toți golanii, timpul așa m-a purtat, de familie separat.